هو اول من عمل السبيق جهادی کارونه کول نو سفر د پاره چې توخه ګرځول ګرانو نو هغه ولنه سره دی چې د ستوانو ایجاد کړل وربش لګی رتی کی معمولی غندې او بیا یې وړو کی راتی دی له چې خرابې کینه بیا یې وړو کی نو دا وړو ځان سره غستی دغه وړو سره او بو کې واچي او گو اس کی نو نهایت سوڑ شربت تے پا گرمائی کی دیر زیاد سوڑ دے ادو خراک کاروں کئی که دغی سرا کجوری گاڑی را که دا سیوم اگی نو حلواتی نجوڑ شی عرب با دا کول واز دا کجوری دا بسر گاڑی را کلل نو آغا با اخوار نو حلوا با وچا حلوا که دی سرا گبین گاڑی را که نو قیمتی حلوا دا که دغی سر لکشادو آچه نو ام دارو دیم خوراک دیم مرس دی یخ دی اصحابان رضی اللہ تعالیٰ عنہم با زن سر تیار ساتل چه کل غد کی گی دی جہاد نو بس پلا تو خبیغ سر سر روانی دبا دا سر دی اول من بن السویق دی سیوتی دیر کتابون دی دی سبق ویلو پو وقت کیو مغلی کری دی یو کتابی لکر دی الکنز المدفون والحرز المخزون د گپ غنی کتاب طالب گیره د وخت کله یو قصه نقل کی کله بل څوري کله بل څوري کی هغه کی غلی کی اول من عمل السبيق هغه یوصل اتشبیت مخبانی دا اسکندر وی هو الاسکندر ابن فیلقوس الرومی الذي قتل دارا ابن دارا وبلک الدنيا كلها غرائب القران عبارت فهم هغه دا سکندر هغه سکندر ګرځولې دی دا سکندر څوک دی هو الاسکندر ابن فیلقوس الرومی الذي قتل دارا ابن دارا وملک الدنيا كلها دا قول غلط شوی دی اصل دا غداو هذا كان قبل عيسى عليه السلام بنحو من 300 سنه وكان وزيره ارسطو دا ارسطو شاگرد دی مشهور فلسفی او ارسطو د وزیر او معلم او وزیر او نو د معلم او د وزیر ارسطو واما المذكور هنا قران چی ذکر کرے دے فهو كان في زمن ابراهيم الخليل وكان وزيره الخضر دا سکندر دے ابراهيم علیہ السلام زمانہ کیو او دو وزیر خضر علیہ الصلوۃ والسلام دا ابن کثیر تاریخ کیوں لکھی دی تفسیر کیوں لکھی نور علماء ہم د تپوس دے دوبارہ کی کڑو چہ دا سی تو کو چہ پٹول دنیا بات صحیح کڑیو او دنیا یو طرف تا بل طرف تا تر ناتوان شیو مو بی وسا شیو مو دا سو کو قرآن واقعہ ذکر کی دا دغه د پاره نه چې تاریخ به ابن خلدون عبدالرحمن ابن خلدون اندلوسی لوی عالم دی د تاریخ د تاریخ په عالمانو کې د دغه عالم نه دی تیر شوی خو په څه اعتبار په فلسفه د تاریخ کې تاریخ څه ته وی د تاریخ ویل زده کول د څه د پاره دی فائده یې څه ده نقصان یې څه دی دی مسئلہ باندی چې کوم کلام ابن خلدون کړی دی داسې کلام چا نه دی کړی د دغې وجه نه د هغه د تاریخ اول جز هغې ته مقدمه دی ابن خلدون وی تاریخ نوم دی دغه المبتدا والخبر اوږد نوم یې ولیخی دی په یو ګنټه کې سړی یادولی نه شي خو شورو د دې نه دی نو هغه تاریخ د دومره معتبر نه دی خو دا مقدمه د تاریخ یعنی اول جل ډېر معتمد کتاب دی قواعد د تاریخ ښودلي دي اصول او دو علاقو طبایعی خودری دی حالات خودری دی نو اغا عددر کتاب ترجمه د دنیا پا هر جبه که شیده اپا هر یونورسیتی که دغه کتاب لولو لکی د تاریخ چکم چوک دغه کل غواری تحقیق نو دا کتاب لازمانو تاوی لکی درسن وی لکی اغا مقدمه د تاریخ کی لکی چه تاریخ ستاوی صرف قدیم معلومات معلومه ول نه وی دی تا قصی وی قصه گویی دا تاریخ ویلی کیگی واقعات معلوم اول دا غیر بیا نتایج خذ کل نتیجی اغستل چه دو قوم واقعه ذکر شی بیا دا دی ندا نتیجه اغستل شی چه دی قوم ترقی اکرن و پسه اکرن که دی قوم بانی تنزل را غیر نو دا سو جن را غیر واجه سوا دا اصل نکته پکیتا دا معلوم الگواری که صرف قصه زوتای فایدتی ننخیی دی طریقه باندې قرآن چې واقعات ذکر کوي نو د دې لپاره ذکر کوي حکمت هم دا ذکر کړی دی لقد کان فی قصصهم عبره د دود واقعاتو په بیان کې سبق دی عبرت تے اگر سبق تے نواخلا سبق تے نواخلا تے تشاقی سوا رہے دا وقت پاس شو وقت زائے کہ گنانگاری کی پسڑے نو دل تا کیوں واقعات چی ذکر کئی لکہ دا مخ کو اندے دے دا پار ذکر کئی چی تمام اسباب وسائل سخوو اگر ناچار شے بے وسا شے دے قدرت دیا واللہ دے بے اسباب ام کئی دا اسباب سرم کئی دا سخ تمام وسائل و اسباب و ذرائع ہو دا تمام دنیا ماہران سر ہو او سر دا دینا اگر بے وسا شے دے دیر زیا دا شانتا دیر لوی ولی که نبی نی نو لوی ولی دا خپل زمانی دا کرامتون خواندو سر دا دغه مخه ته خلق دے دا غو پا جبا نپیگی چی دا خلق سوی دا دو کم جبا دا علم غیب خاصه دا اللہ قدرت کامله دا اللہ رب العالمین بیا بلا خبره درمه اهمه نکتا دا دا چی پا دنیا کی اوسی دا اللہ دا دین داویداریه نو پا قلع رب نکینی کار با کئی یو طرف دی سم کرده دی خپل کل خپل علاقه نو پا دی خوشحاله چی ما کارو کو بسو شوله نا ذوالقرنین دا دنیا بل اخیری سر ترسیدلو نو تو دا ذوالقرنین نسی شاگردی متبیعی پا دی بل طرف لارشن دا بل دی سم کو نو دو طرف همی دی دنیا سم کرده نو بست استرده شم نا من المهد الاللحد نو پا بل طرف روان شا اگه دی تزا اگه سم شنو پا بل طرف زا یا با مرشی پا دی سفر او یا با دا اللہ دین دی دنیا گرد گرد تورسه دا اللہ قانون با قائم کی علمگیر رحمه اللہ و تعالی و رنگزیب سفر که و جهادونه کل غذاگانی گوله سخ ناجوره شو خلقو یرده چی دی مری وزیران و مشیران و رای ورکلا ویسته با زمان دست خوخه دا چی تا رسو دارو خلافت دیهلی تا چی تا لگ آرامو که آرام دا پارا مرض تکلیف زیاد تیه یو مخی سفر دی او تکلیفونه دی نو تا رسو یغا پوشو یه نا تا سویره که چی دی مری کنا نو زما خو سعادت داده چی دا اللہ دا دین او دا اللہ پا لارا کی وطه ما پس آرام رشو زما دا بختوار تیه دا پا کور مرگ زما دا پا رسا کمال خونده پا سفر که مرده او وصیتی کرده چی ما بانی با دا بیت المال نا دا غنا چوه کفن اغا با قرآن لیکو د خپل خطه قران به لیکو او دا به بیا خرج کو د خپل لیک به خرج کو نو د دینه به خپل خرج د خپل کور خرج پورا کو دا غینه وسه پیسې بچوي دا غوخ کی څه پیسې بچوي وی زما پلان کې کور والا څه پیسې پاتې دي زما د لاسو د مشقت ټوپه به م جوړولې دا به خرجوي هغه پاتې دي مصرف خاص کې هغه واخلې زما کفن دا غینه وکړي کاغه کمی شوي نو وزیرانو کې یو تنو خو چې دا غنه قرض واخلې خو د بیت المال کفن رو بمانه چوه سفر کې چې زمر شم زخه جهادي سفر کې فی سبیل الله هغه کې فائدہ دا هم ده کنه چې مسافر مرشي د سره خصوصي رعایت دی الله طرف نه خلکو په مکه معظمه کې مرشي او مدینه کې مرشي هغه راغې سیدل تیر او رسې روک شي هلته نه پری دی نبی رسول الله او ور شفاعت بازو مکه والو لکو مدینه والو لکو دا غره شفاعت نه محرومه کی چې خصوصی مراعات او غوسره مونږه کی ختم کی نو زه په سفر کې غواړم انت ګرځه دنیا په طرفونو وګرځه دای په یو مکی صورت کې ذکر کړی دا مسله مستقله حلت الشتاء والصيف دنیا له خود وړي د جمی سفر کوي چې جره راځنو سایت ازي چې وړه راځینو دل تر راسي باندې تر راسي دین د پاره دیم چې ته وړي چې په وړي یو طرف تلا شکارو کا ګرمو زینو ته او په خو جیمی بلې ګرمو زینو تلرشه په قلارم کې د دین کارو کا لې الاف قرشن پد کې فریضی منسوی د عالمانو او د مشایخو بیان کړی دي روزی خو زه در کوم وي روزی زما په لاس کې یا ابو رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف دا سبقوم دې مونږ ته بادشاہانو ته عالمانو ته مشایخو ته چې په طرفونو سفر وکا په خپل کړی او په خپل علاقه باندې صبر مکوا دما مکو چې بس کار میکړې د خلاصیم دغه ما دا به نه کوي دا حکمت دی کیتا او عجز د مخلوق ویسالونک عن ذل قرنین تاسو کړو کنه نبی علی السلام غو نه تاریخ لسته نه بل کتاب لسته او لیک باندې نه پېدو یتیمی کې نا کار د قران درست کتب خانه یې چند ملت بشس سعدی بوستان کې یتیمی کې نا کار د قران درست صرف دانه چې درست قران راوړل بلکہ کتب خانه یہ چند ملت بشس د څو ملتونو کتابخانی وینځلې چې دا د کار نه دی، د کار دا یو کتاب دی چې کومه راوړل دې پسې راشه نو کامیاب بای. ان الانسان لفی خسر، کامیابی نشته، تباہی نشته، دا بربادی ده. تپوسونه کې دنا په بارا د ذل قرنین، قرنین دو قرن ست وی خلق وې چې صریح نو قران تسریم نه کړی وې، د تندې ډیر پلانو نو چې پلانو نو دادې کوم وته او دادې موته نو ذل قرنین ته ځکه دوه خکورو والا نه ته صفات خبره ده، نه صفات نه راو بده شتم د جدید کې لوکي راوتلې دې بد کاری. ذل قرنین د دو قرنو خاون، د دو پیړو د صدو خاون، نو دو تین نه دی برت تسنیه کلا د پاره د تکرار راضی. فرج البصر کرتین، دو زل نه دی برت مرتن بعد مره. ذل قرنین معنی ذو قرنین بعد قرن، یو طرف ته د عمر حساب دی، یو طرف ولا بولا یو قرن شو، بل زل په بل د عمر لوی حساب بل طرف ولا بولا بل قرن شو، بل زلی پا بل طرف اولا گولا بل زلی پا بل طرف اولا گولا. قرآنم دا غزی کر کری دی، دا پیرو خان، دا صدو خان، دا کارونو خان پا دنیا کی دا تا پوس کی واتا زخیم تاس تا دا غنا ذکران بیان، بیانوم تاسو تا دا غنا ذکران سند نسیت خبری طول قصد تنکم چی دا چلی کرد دا چلی کرد دا غدی روم را طول دنیا کتلی و سا جایبات با غنی دی دی اگر یقینا منگا زیکڑا دے قوت طاقت ورکڑا دلا پا دنیا کی ورکڑی منگا دلا دا ہر ضروری شن سامان، سبب ما یتوصل بهی لشے، نا سامان دے ذریعہ دا چکم چی تا درسے دو تو ذریعہ وان واغ ذریعہ ما دلا ورکڑی وان اگر میلو پورا کڑی. من کل شئین صفت حذف دے، موصوف ذکر دے صفت حذف شے دے، قرینہ پی صدا دا صورت رستو اگر دے تلار توانی نرسی دا بل دے تلار پا خبرو نو پر نمو کل شئین چر تر آگے خود کل شئین نا ضروری سامان دے دو پارا چی دے تا با دے کمشی هم ضرورت پی خیدون آگا تینا مراد دے آگا اللہ اللہ ورکڑو کل دے پارا دے کلیت یوازی نرازی بلکہ کل پا مانا دے اکثر باندی امرازی دے سلیمان علیہ السلام و داود بارا کی ہوئی سلیمان علیہ السلام بارا کی ما دل ہر تو ورکڑی دے سبا دے مملکت نا خبرو ندے د سبا بغتوی بلقیس بادشاہ تا آتینا من کل شئین اوتیت من کل شئین د هر څنو لور کرشی دی اغه د سلیمان د مملکت نصرند خبر سو لور کرشو مانا دو تا چی بدا کم شی ضرورتو اغه ضرورت چی دنو لور کرشی دی دی طریقه باندی د آدم علیہ السلام بارکی چی ذکر گئی علم آدم الاسماء کلها اللہ تا د ټولو چیزونو نمونه و خواس خودل د ټولو څه مطلب د دې دې تم خود لري د لوګانو د خاصیت ته د څه به کاری او د څه به ګوره او د څه به وکړه دا وکی دا ته خول دا ته پته و چې ګبرال کې بداسې قوم یو دغه بدا د نونی د هر یو تن نه د کل نمراد کل عرفی مراد دی کم څه چې د په زندګۍ کې د ته ضرورت پیخې دا نو د هغه قوت او استعداد مولا د فهم ادراک او د تسمیه ورکړه چې څه شی به مون لید نو د هغه خاصیت به مولا نوم بوله مخ چې دا هغه شی دی کٹوائی لبا نوم کیو خوشی دا کٹوائی دا لوخی پی ساگ لوگ نگلے پی لڑی او بیای پی راوچاتے ناغی لے نوم کیو خو مغرافا سامسے ولو نوم کیو خو دا شانتا لوخی کیا چا ناغی لے نوم کیو خو کاسا قسا اگر خپلا جبا باندی یا دا عربی پا جبا باندی رو داو تا معلوم دا استعداد اللہ ور کرو قوت اللہ ور کرو دا قوت استعداد خوار بنده کشتے وسی او نوی شے پیدا شی نو منگا او تاسو غیله نوم نیکدو زللو نوم کیدو نو دا خو من کی مشته زمنګ دا خو دا غن را روان دی منګ چل زده کړی دی اغه اولنی انسانو چې دا طریقه نو د طریقې ایجاد غ کړی دا الله رب العالمین په قوت ورکول وای نو خلق ته جوړ کړی یوی زوی زری ټول جبی غ ته خولې ټول علوم لور کړو دا قصو دا قصو دا دی رسو یارانو دوستانو په میت کراو ته پای راوې مړل او خبره ګران کړه کل عرفی فاتبع سببا سبب ستوی کل ما یتوصل به الی المقصود من علم او قدرت او آلہ ہر هغه شی چې مقصود ته رسیدې شي که علم دی که څو لوخه لرګې دی تبر کشی دی او قبل څه شی دی دغه ته ویل کېدلی شي نو روان شوه په یو تر باندې سببا لار دلته څو لارې ته سبب زکه وي زکه لارې په ذریعہ باندې مقصد ته رسی لار نه نشي رسیدې روان شو دے پیو ترو بانی تراغی روانو نو روانو روانو تراغی چو رسی زید پیو تو دنورتا مغرب تو رسید از ظلمات چه کم دے کی بیاد آگین پور تا تیار دوست پور تا پتن لگی چی دا سری وجدا نو بیای منور ویلید چه پیو تا پچینا خطدارا کی جباوا دریاب دا نور چی پیو تا نو آگا دسی معلومی دارا کچه پا دی خطا کی پریوزی دریاب د څو حد پورې چې اوبه رواني خو هغه روانې دي د کومه حد پورې چې اوبه محدودې شوې نو که ځمکه د سره په مساوات کې او برابر کې وه نو دا لمدوالې راکاږي د لری لری پورې لمدوالې راکاږي نو هغه لوندي خپې پکې ږدي سړی پکې نه نوزي ګټه نهی خټی سړی پکې نه نوزي عین حمئه د دې وجې نه یا حمئه ګرمه اتوده تودې اوبه وي ټوله خټه خټه وه تودې اوبه وي د لری نه چې ګوري کراچی ته نږدې شي او ګوري نور به رواني رواني تور شي سور شي زیړ شي سور شي تور شي نو دا کاڼی لیدې کېږي زیزی سړی به د دریاب ته وغورځي ځکه منتها د نظر دریاب ده نو په دریاب باندې موږ چې نو موږ د نور د غر نه پرېوت د غر نه خوندې پرېوتې زموږ نظر نه د غر نه پورته نه لیدې کېږي نو موږ د غر نه خوا پرېوت د غر پرېوتو څه مقام دی نو دغلته په ظاهره خوا آبادي هم نشته او سو امکان داغیم نشتی او دا بنده دا تلوت اختیارم نشتی ظلمات و علاقه و دا تیرو ای ظلمات او پا اغیی که دا خط دا نور دا را خطو زنو دا پروتو بیایمون وجدا انده قومان بیایمون اغیی سخص قوم سخرکی بیامون انده نور سخا یا العین الحمیه نو دیو سیران دی جدو سرطو کم منگو تاوی که پیغمبرو خو سیده اللہ تاوی که پیغمبر نو نو دو قلنا مطلب دا دو زور کتاب تعلیم داو داو تا ما خیلیو دو کتاب یا داو چیو سرا پیغمبر همو یا سرا علیمان همو قانون داو تیر وقتی چی پیغمبر با یو بادشاہ با بلو پیغمبر با قانون خو بادشاہ با تنفیذ گو لکه مفتی او قاضی حاکم مفتی او قاضی مفتی مسئله خی قاضی داغی تنفیذ گی یا دا سیو منعی قاضی او پولیس الشرطه قاضی مساله وای سو کینه منی نو پولیس نافذ کوي بی نو دې طریقه باندې کې دې شي چې سره پوی دغه کې جهادي سفر کې پیغمبر مرګ راو دا په خونه روانو نو هغه ته دا خبر وکړه یاد مخکنی کتاب علم مونږ ته وی لکه سړی ته وای الله مونږ ته دا وی قران کې دا ویل ویلو مونږ د تا ذل قرنین یا ور سزا ور کوي با ایمان تتخذ فی موسنان یا بہن سے تو دو کہ قول لکھو مطلب سو ستا اختیار دے قوم کافر دے کہ سزا اور کئی جنگی کے سر مردارائی نے اجازت دے دیتا او کنا دا کئی چدو سر خکائی احسان و سر کئی دزیمیان و پر جوڑ باندھی او پا اخلاق باندھی چدو بو مسلمان شی استا خوخ دے چتنگ مناسب گنی وہ سم دکھا مسئلہ دا حاکم پہ اختیار دا کاغائے دعوت ورکو نہیں بنی نو کدے وجنی ٹول یا وینځي غلامان کوي مال او دولت اخلي هم سیدا کنه دا مناسب وګڼي چې په دې حال پرې دم د زموکو پیداوار کې به برخه اخلم ایوب په دې حال باندې کې دې چې مسلمانان شي د سې شوی دي ګن شي همس باندې مسلمانانو قبضه وکړه دمشق فلسطین د شام کې غټه علاقه ده همس مسلمانانو او نصله خلک زمیانو پکې ته عیسایانو دیر پکی عیسائیان پا اغوی جزیه که خود را دمر جزیه برا که سر کفالا پا کال باندی دغسی او ناسا پا دشمن حمله اکرلا جنگ شروع شو دمر پوری چه اصحابان پوشو چه دازه منگ تینگول نشوست مناسب ده چه پسپایی او کو او مخیل اللہ شو دشمن چه کمزه بانده چه حال تیره سار کو را تینگی کو ده چه منگ ده دیزی نزو دو حفاظت زمانگ ننکی جزیاتی اغسطی و خلکی را غون که مشران جزیه را اغسطی و ده خپای پیسی و اخلی اغوی ده ولی وی منگزو دشمن پا سرحد حمله کرده نو منگزان اغیط رسو ستاسو حفاظت ده پار منگ اغسطی ستاسو حفاظت منگ نشو کوله نو تاسو خپل حق و اخلی اغو یو بلتاو قتل حیران شو وی ده سنگ مخلوق ده زمانگ نخود نور حاکمان جامعی و باسی پا زور ران اخلی او دو زمانگ نغسطی مال منگ لواپس را کی وی منگا نخلو جزیا منگ تاسو تا پریخوا او د دې د حفاظت په موږ دیتا سوال ته جنگي گئی اکه په دې طرف ته موږ به سره جنگي ګو دا ملک ستاسو دی موږ ستاسو رایت اخلاق داسي هغه ځان ته ځانو پیجنده چې دا د یقین دی چې دوی کی اثر کوي نو د مو توګه پرې دا او ومان تو از تتخذ فی موسنا عذاب مخه کړی دی او حسن رسو کړی دی اوجه صدا کافر دی کنه نو داغه حالت د دا عذاب سره مناسب دی او که دغه طریقې پرې دی د مو توګه تتخذ فی حسنا دا ستا اختیار دی ویلو دو نه څوک چې زیاتې کوي نو زردا چې صدا ورکوم غدلا بیا به ګرځول شي رب تای دا خیال ساتے دی صورت کی دا رب رب روان دے ٹول مسئلہ دا رب دے دا حاکمیت رب حاکم گرزی بار رب پلتانو سزا بولور کئی سزا ناکارا مانا دنیا کیو سر رضا جنگی گم چی نمانی حق نزو سر جنگی گم سزا ورکوم او چی اللہ لنا غبول سزا ورکی واسو کیمان راوڑی عمل کئی نیک نو خاص دا رضا جزا دا خستا عملی الحسنا خول بدلا دنیا کیوم اخیرت کیوم وارو با منگر تا دا معاملی زمانگ ناسانا مانا دا دین خبری چیک دودو تا اغا ابتدائی اصولی مسئلی با تا مخی کون طول پیوزل نرازی پا دین کی تدریج دی اول فرائز کا بیا سنن کا بیا مستحبات کا مستحبات سنن فرائز پا طول پیوزل باندی که دی نو مسلم دی اغا بسترشی نفرت پتینو کی دا شان تا پا مال کی نور چیزونو کی مراعات و سراو کا صحیح طریقہ باندھ کیا زیادہ پہ سمے گی ماورا نیر دالا کے یو حاکم و بادشاہ اگر خپل دین نستومان شو دو کفر نہ یار بھی ایمان راوڑم خو شرابی زینائی ڈیر زیاد اور شرابی ڈیر زیاد ہو نہ داخو پر شما دسی دین کی ماتب کی تحدی اجازائی زینا کپرے دم خوچے تو شراب اجازے دے نشے اختن و لگل مسلمانان و تدا وقت د ہندوستان دارالحکومت ته چې مسلمانی گم او ستاسو د دین احکامو کې خبر یم چې شراب منه دي شراب نشم پرې خوې د دې سره که زما اسلام قبول نه زما پر مملکت مسلمانی کو وی عالمانو تولیکل چې دغه اسلام تاجت نشه چې شراب پکې نه پرې دي هغه پیرنګیانو تولیکل پیرنګیانو وی د شراب سره زمون قبولی هغه پیرنګیا شو ټول مملکت شاه ولی الله رحمت الله علیه وی کزوې دغه دور کې نو ما با تولوی چه شراب حرام دی مسلمان شا چه تای نشو پرخوان اخپل کار کوا خو مسلمان شا زکا آقا با دا منلی و چه دا ناروا دی خو گناه دی نو اسلامی قبول و گناه با اللہ توفیق ور کرده پرخوادو کنه اسلام کی پا دی طریقه بانده تدریج دی پا اندازه بانی حدیث پا دی گواه دی قرآن پا دی بانی گواه دی رسول علیه سلام لسره را غی وی مسلمانی گم قدری خبری نشم پرخوی زنا نشم پریخوی ڈاکا نشم پریخوی شراب نشم پریخوی وی دا خبر رن رپا دی کی او ایمان راوڑم اصحابانو تا بد بدو کتو نبی علیہ السلام چپ شای او مسلمان شوی دا یوموی پا دی دریو کی یو خبر وست پریدم یو وست پریدم اگا یقین دیکنه چی دا کارون دا گناه دی زکوی چی پریخوی نشم یو وست پریدم پیغمبر سلام ایمان راوڑ ایمان راوڑ وی دروغ مو آیا دا یو خبره تو دروغ مو د زینا و نه من نه کړو ته دا سات کې د قتل او قتال را کینه من نه کړی وی په دې می سره لازم رښتینی لړ څو وخت یو شو نظرې یو شو چې زم چرته دا کاو کم یو ګډ پی سره او تختو ما چې زال لریت کم هچا کو باګړې ته به دنګل دو پیسیان به ترخ کې دسیونی ول بیا به راو دنګل بارته دو پیسیان به ترخ کې راو نو چې را به وکړه پاسې نو دا دې فکر شو وی ما خو پیغمبر سلام ته ویلو چې زه به دروغ نه وایم نو که زما نه تپوسو کی نو که زه رښتیا وایم نو شرم دی وای به چې ګوره تا غلا وکړه ګناه تا ته هم ګناهکاری او که دروغ وایم نو هغه سره مې لاس کړل نو ډاکه پاتې شو لانو بیا یې راده وکړه چې زم زینا وله د چا کور ته دنګم نو دغه سوچ بیا راغی نو هغه مې پرېښو څه وخت پس لاړ نبی علیه الصلات والسلام ته وی څه دې وکړه کارګزاري وه وی په یو ټک تیر نه ټول ګناهونه پاتې کړه یو خبرو چې درو مو په غیر نه ټول ګناهونه پاتې شو دا تدریج وکړه پیغمبر اسلام وو ویلو نه دا بوم کوي دا بوم کوي دا بوم کوي هغه ته ګناه وی او دا یو په فلحال پاتې کړه یو په دې چې پاتې کړه چې ټول په پاتې شو نو تدریج دی پکې تا زکه دی وي موږ سره دنیا کې مخوکو وسنقول له من امرنا يسرا تعاون بصرومكم اوس بيزان سر نه برچکم چې اوس نماز روانه گه جهاد لزا دا کار نکوم دا طرف ختم شو دا کار سو د دین کار نو ته د دین کارو که سفر د دین د پاره وکا اسباب تیار کاغه تیار کړو الله باندې توکل اعتماد وکا بیا دې پسې شو دیو بل طرف د بل لاري تر دې روانو چورسې دې نورختو زید نورختو د نورتا نورختی طرف تا سمانا دا بازو یعنی مشرق اخیر تا ورسی چور تا باده نیشتی یا دا مطلب دی چه پاگه با همیشه نور و نور با بازی علیمان دا لیکلی لکه غرائب القرآن والا پا دی مخی کیم لیکلی مغرب و شمس دا سیده چه پاگه با نور نلگی دا یا رو تا ورسی ارتوس نور نلگی توری تیری دی دی طرف سوز نور دی نور دی دا تیری و بنیاد دیش نور پلیوزی نو دنیا کی وسم داش طرف اونشتی پا مخ زا زا زا زا تبا روانی نور بای تبا روانی نور بای پاکستان کی بد شپ دولس بجی شی دیار لس او سوار لس بجی شی اول تک بد گرمی دولس دیار لس بجی زکہ نور پ مخ روان دی تو پ مخ روان مغرب تر روانی نو تو چی زو زی زی زی زی نور بن پریوزی او تو پاتش اوسم دا زین شیخ خلق تو تل کر دی دلی اور اس دے دے نور ختو دو نور تا یعنی اخری طرف تا چی آباد نو یا غدی تا چی نور پ ہمیشہ خود دے طرف تا پناشی بلغاریا کی دس زین شتے سرحدی علاقوں کی چاہا د دنیا مثال دے پنڈوستے نور داسی راخی جو داغ سے پناہ کی گی نور راوری راوری دو تا چکلا نور پا دے دے کی راوخ پا ڈاڑا دے داسی روان دے روان دے نو دے دے کی لوگوانی پناہ شو ناغ دے کی بیستر گنش نیما گنٹا گنٹا زیاد نزیاد دو دو نیمی گنٹے پناہ کی گی او بیا راخی گی دا پا کم روزو کی چو روز اگ دائی پا کم شپو کی چو شپا اگ دائی نو بیا شپا دا او شپا دا دو دو نیمی گنٹے نور راخی جی زیاد نزیاد او بیا تینا پناه کی گی بیاش پدا اغول تا تعیین دا منزونو دا وقتونو پا وقتونو بانی که پیغمبر سلام خونه کرن چه دا جار ایو رس چه صالیخ تو رز عمره دا پا اغی که منزونو سنگه که وقتونو مقرر که دالله پا اندازه بانی کوای نو دا قوم تا ورسید وجده تطلوع علا قوم بیا منوار چه خود با ترگنده دا پسش قوم چه نو کرمنگا اولا اروان دی دنوار ناس قسم پر دا باده چل نوار تا زمک دا سکاچه ها چه پا اغی عبادی نکیده اس مغزمہ کشتے جی تعمیر بھی نہ کی بلکہ پائبان بندوم نشید لے دیر پہ کڑاو کوشش بانی جی تریبیم نشید لے آغا علاقو تو چی سوگ زی اتیری کی پہ مخی تیارون دی روحلہ کی لکی وی آغا علاقو کی سرحدی علاقو کی خلق سپی پالی لی غٹ غٹ سپی دی سپک سپک گاڑے جوڑی کری چی پاگے کی دینی دیتا نکینی سپک سپک سالور تا نکینی دا سپی پہ کرائے واخلی گاڑے پہ کرائے واخلی تا دنیا زی نو دا سپی ها مختکرین دا گاڑی دورا کاری چگه که بنده بکی نشید لی خپا والا دا نو آقای زر خیپا ما خبانی دی روزی تورسی خپلا رش و رشته نموشتری تجارت کی دو چووری یا حد دی پاقی بانی سپیو دریگی نو دو خپل پر سامان دیده کی دی بلاغ دی کی بلاغ دی کی زیتی نداری بر زیتا سبا بانی بیاراشی دا دو آقا سامان وڑی او دا غی پا دی بانی نور قیمتی بوتی دی زیلی دی سکانی دی سزیلی دی سپانی دی قیمتی دیر قیمتی اغا پرتی نو دو دا خپل خپل سامان رواخ لی راوڑی اغا دا دو دا غیخی سامان نا پا زرگون روپو زیاد قیمتی دا سی دیانت دار دی چالی دیری پا سرگون دی دیانت دار دا سی چی کم سلی تخکارا شو چی زما دا سامان لگ دی زما اغا چی وڑا دی اغا دیرو دا لگ دی پری دی دیو تندلاز که اغو چی دا شپیرا شو گوری دا خو پروت دی نو که کم تخکارا شو نو رو سرکی دی که کم نی د دو په یقین هغه پوره د دغه مناسبی نو دا هغه سامان راوړي په دې کې د خپل تیوسې زرو خو شیت نه اخلي د چرای سبا د دغه پروت شي پوره په مخه کې د دغه د پتن شي ارض الظلمات ابن بطوطه دا یې تعبیر په ارض الظلمات سره کړل بنده بکې نشیدلې خو د دې سپو به دومره حفاظت کړي زل ته خوره او کسکی او کنه خو سپو له به وبو مغسی او وخه به مغسی کله چې سپې بیرته راګرځي دې مطلب دا چې دیو کې شه دې نو دو بوتا پوٹے وردائی وقت بوتا وردائی یا بوتا او بیگ دی که داو نکی سپی پا زیو دیگی تا یا لال که اگه پا مخه نزی نو که پورا مسافت تلیو نو دغا چه پکی ناس کسانو دو پا خپل واپس نشراته پا دغا زی دلوگی او دتن دی نمرش سپی خپا کرده او سپی با خوشحال ساته نو دغا سی علاقیم شه چه پا اگه تعمیر نکی گی ده سرا یا دا سی دی چه غولو تعمیر چل نوری دا سی بادویان دی امریکایان دا سیو کنه امریکایان دنن نتو سو کال مخ کی لغړ بغرد دې لیوغان لکه لیوغان دیوبل نتختی دی انسان داسې به تختی دا څه چلو ځان د پټولو د تعمیر کولو نور ته سړی راغی دریاب کې ګرځېده ګرځېده لار تېر کړ شوی په مرګ ځان سپارل په ساحل ودرید چې قتل انسانان دی تختی تینا دلته دیره شو رو رو رو رو بیرته خبر ولېګ نور رااله نور رااله آشنای که آشنای کنه هغه د ټولو دنیا حکومتيان دی واکداران دي دغه ځنګلي انسانانو زناورو نو دوم دغه شانت خلکو د آبادې تعمیر په چل نه پیدا لم نجل الله لهم من دنیا ستران پردا کذالک خبرم دغه دا چې مې ته ویلا یقینا ګیر کړو مونږه چې ود سخه خبران په خبر معنا صدا لديه عند مطلع الشمس دغه علاقه کې چې سو الله دا ټول زما په علم کې سکندر ته خود یو خبر دوه پته ولا کېدله یا لديه لدا ذل قرنین ذل قرنین سره چې کوم اسباب زایي او ټول ما ته معلوم کنه هغه دغه حدا پوری دینه پورته نو دا طرفه پرهو بیا روان شو دی په بل طرف باندې تراغه چورسی روانو روانو تراغه چورسی دی میند دو دیوا دو غرونو ته صد بند توي نو صد یو دی او د صد دواړه طرفونو نو صد دی نه او ډیر مسافتو یو غره د بل په غر په میند کې دا ولا نه خو زید صد دی نو د صد جوړولو نو تعبیر تی نمخ کې وکو ویلو ته او بیا مونالته کې قوم نو نږدې یعنی نه پوهېده بالکل په خبره باندې نہ دے داغو پا خبر پیگی نہ غد دو پا خبر پیگی سکندر کے دیر کمالون و ذوالقرنین کے دا دغ نہ سبق دے دویم سکندر مغستے پا کم علاقہ چی بلار نہ داغ علاقے مشران بوڑاگان پوہان دانشوران عالمان دا بیزان سرکول وظائف بولورکول دا بیزان سرکول دا شن تا بہادران انسانان فوجی و عسکرین دا بیزان سرکول دا ہر علاقے نو هغه سره دغه شانت ګڼ مخلوقو دغه علاقه چې کوم خلکو سره نږدې وه نو هغو د یو بل په اشارو پیدا نو ده د هغو په ذریعه باندې د هغو نه معلومات وکړو په نورو خبرو نه پیدا خو دا چې کوم نږدې علاقه سرحدي دغه خلکو په ذریعه باندې ترې معلومات وکړلو په اشارو باندې د هغو خبره وویله ویلي دو ایزل قرنینا یقینا یاجوج ماجوج روانکاری دي په دې ملک کې فساد کوونکی دي نو یې مقرر کوم تعالی استفهام د پاره د تقریر دي او مخ کې دې په پوي یې مقرر کوم تعالی پردان باندې سچاندا او تاوان د دې لپاره په دې شر چې کې ته زمونږه د دوه په میت کې بند دی خو دې دربانه بل طرف یا جوج ماجوج راځي زمونږ دې ملک کې فساد کې الکان به تختول جنکې به تختولي نور تروانه جاړه به وکړه نه زمونږه د دوه په میت کې دیوالو کا د دین او معلومیږي چې قوم نهایت ساده خلکو د دین او معلومی چې اساس باب او ذریعہ سخنو نو په دیوال پیدا نه پګټه خودو پر پیدا ا نور قوت او طاقت سخم نو زمونږ د دو په میت کې څه بند جوړ کا صد نه نه کړل کړه وړل هر څه چې خو زمونږ د دو په میت کې بند دی درا والا چې په سې تر واستې شي یا جوج ماجوج څوک دی ډېر قصې خلکو لیکل دي بیا لا پیدا اعتراض جدا راځي ټول دنیا خلکو کتل یا جوج ماجوج ته بیا نه مونږ نو دا چرته دي کم دي کې دي یاجوج ماجوج مستقل قوم نه دی یاجوج ماجوج جوړه مشتق سیغی دی اجیجا یاجاجو په معنا د اور لمبکې دو باندې تعججت النار اور بل شو وحرمت الشیخ الذی سن القرا واسس المحجوج فی ام القرا دی په سیوبر شه د مقامات کې تعجی اور بلول او لمبکول نو یاجوج ماجوج معنا سو یو لمبا سکورٹ یا اور یعنی پسادیان پسادی خلق دے دغه وخت کی چکم خلق پسادی و اغه داغه وخو بیا چکم نخی علامات علماء خو دری دی حدیث پاک کی راغلی دی وای چې د یورپ چین روس یورپ والا دا ټول جو یاجوج ماجوج دی چکم علامه خو دری دی اسمان ته بخیجی بیا بو چې د اسمان رب منګه ختم کو په غشو به ولیا بسره راشي اغه ختم کو حکومت زمنګ دی ټول آثار اغه طرف تر روان دی اسمانونو تشته نه سره منګه او تسمیر ریخت خیجی اغیت اسباب تیره نور اسباب موی خوی قبضه کردی نو فسادیان خلکو اغا فسادی علامات او نخی چه کم قرآن و سنت ویلی دی اغا دی قومونو کی دی فرانس دا چین روس یوروپ والا یعنی پیرنگیان علامات غرد پا کیون دیر زیاد دی وارا وارا و گورا چینیان دا غمرا بایی لستن بایی تا پاسو که دا سوک دی یوی ور نکده بلی نکده بلی پلار دی دانو رزامن دی سرانی پی جنیده که مشارکش از سوکشته طول دا غزیزونه دی او که بل طرف تا غرد تا گوری نو دا او تو گور روسیانو تا دا یو یو نه تلور پرویز جوړیږي دا یو روسی نه تلور پرویز جوړیږي دومره غټ غټ چیزونه دي نو غټ هم څه حد نشه دا وړو نشه وګونه غټ دي چا دا چاغه واړی دي وګونه به دومره غټ چې بخپې تاړم کې بل سر ته پدې کې وپروتی دوغلو کني کندو کني نہیں با کنه دا با نورم غش شی غوگونه با نورم غش کی ایسا خبره دا اللہ قالو یا ذا القرنین یا جوج ماجوج روانکاری دی پا دی ملکی فلار دی طول از مکت مراد دا زمان دی ملکی معلومی گیا چه داغا وقت دو کم نور ترقی نوا چه بار دنیا تا خوارشو خود داغا زال دا ویزان مندلیو جو پاغو بر اخلاشو ملیزیان زال سواتیان دا ویزان مندلیو دا یا جوج ماجوج بر اخلاشو پی روجی بیتیاوری شولی بیتیاوری دا زنانان و بیکاریو تختل بیدا زمان گا حکومت تی زمان گا اختیار دی بیا با واپس لارد مفسدون فی الارض تالا چنده مقررو دا سبق تی امداد باهمی زال لسپخ و زوان بل با سر تعاونو کی بیت المال لبو موشی تو پا خپل جیب بانی دی لاسی خیده اخلو دی وازه کرده حکومت تا مالا لار جوڑه که مالا پیپ راواره مالا داو که مالا خپلو که کنه شروع که چه پا خپل دی شروع کرده نو بیت المال لبو سرم تعاونو شی اب اکراو پاسان بانی بوشی که دا نکای نوچه نکی امداد باهمی دی حکومت یا منصوبه دا دغه منسوبی په بنا باندې دلته هم څه کارونه شروع دي خلک وي د قوم نه روپۍ واخلي نو سره خپل ټل کی په دې طریقه باندې وي کار وکړي نو خپل کول غواړي زما کلی ته د پیړو راسه سړک نو خلکو به سړک وباسو حکومت له دوه درې پیرزه حکومت له تلم نه وشه نو بیا یې سړک وباسو مې روپۍ را جمع کړي وباس په خپل به وباسو دې صحیح ده روپۍ را جمع کړي زر زر روپۍ را جمع کړي ټولو نه مخکې ما ورک نو ته ما جمع کوای درې څلور لک روپۍ جمع شو راځي چې کو ٹریکٹر ہم بو تو اتیا سلطن بو سر گیا کار بکو تقریباً نیمی تن زی سڑک چوباس کمشنر راگ نور دلا زو باس پخپل اور شرمی دو نور دلا زو باس نور او باس امدادی میں پخپل لاس پخو داو ان جالو لا کخار جان الا انت جالا باینا نا او باینا او مصدان من تاوان کو تا سرا زمن د دومیا کی سبن وا چا بندے درا والا حکومت داسی پکار دے چنا تاسو تاوان ته ضرورت نشتی خود اللہ سو خدمت تاسو کوي تاوان به زمای بیت المال لبر کوم د اللہ سو خدمت تاسو کوي مزدوران تاسو په ذمہ باندې دي په خپل کارو کې خپل روړې باندې ویلو ذل قرنین څو قوت چرا کړل مال طاقت زما رب زما په دې بار کې خیرون غره دې نو تاسو مدد تو کې تاسو نه تشه اخلم مدد تو کې ما سره په قوت او طاقت مټو لاسو کوي نو کم زست تاسو مې کې دو رادمان مضبوط بن رادمان حاجزن حسینن حاجزن موثقن مضبوط بن بجوڑ کم بیا بسوک نہیں جی کی وی سید پدی امرش مزدور زمنگا انجینئر تاوان دستا کار شروع شو دیوال شروع شو اسباب سخو چی غرونه پی ماتول اسباب سخو سانیان کاریگران سرو چی پا یو خاص منصوبه باندی دیوال شروع کو پلان دیوال پا یو خاص طریقه باندی او داوم وا چی اسباب و ذرایع سخو نو غیر پار پیتل تانبی وسپنی دا ټول جوړی کړی تیاری کړی جوړی کړی دا ورو تیاری کړی بیا دا اسباب سخومو چې دا غیر گرمولو د پاره یو قد ګټو تیری دوا او بیا یو قد د وسپنې تیری بیا د ګټو بیا وسپنه دیوال په دې طریقه باندې سرته ورسید تانبه ول جوړ کړه تیار کړه مشینان یو لګول صغر ته ودول غواړي مشینان یو لګول لرګی یا کوله یې جمع کړی دي دې ځنه هوا په اور لګي اور لمبځي پورې په غر لګي د سره پورې مشینان تیار کړه چې تلم تامبای وری کړه نو په مشینانو باندې هغه تامبا روانه په مخه او داسې چاڼیږي په غر باندې چاڼیږي پی د ویخه پورې رسوله اوس په نسره شې دا ګټې شي تامبا پیراله دای په چاړ کړه ور من شو دیوال چې یخ شونه یو ګټ ته د تامبې اوس په کې ته څه ځای نشته دی چې یو لوړه یا تینه پته معلومه کی دا اسباب او ذرایع مخ کې و د مسلمان څخه دا اسباب وسوم دولانی دی پیدا کړی دی هر تر اندې رسیدلی وای ساينس هغه کو ساينس هغه کو ایجادات یو کړ دا ایجادات مخکنی پراته دی خو مسلمان تی نخپی رخ کلی او دشمن پر مخه کرا وای غستر قرآن خو خونه دی کرده چه دا اسباب پر لاس کا کارو کا فحل انتم شاکرون علمنا و صنع طلبوس لکم لتحسنکم من باسکم فحل انتم شاکرون داوود تا می چل خود لی علیه الصلاة والسلام دا جنگی حربی کا جامعه دا غستن او سوی دا سی جکر جور قیه چه پاقی گوله نترخیگی نو زمنګ وری نکدا پاغه زمانہ کې دا وصله جوړ کړو اوس پنه چې پاغه نه غشه ترغیږي نه پیتور ترغیږي قرآن خونو که حال انتم شاکرون احساس یې دې صنعت قدر کوي انکی قدر یې دای چې دا په مخه بوزوس په مخه بوزو د موقع سره زیاته وا تاسو قدر وکړو مسلمان ته لا زمنګ په دې سمې نشته دا چاته پرو د امریکې ته یورپ ته کیږي نن په دنیا باندې او حاکمیت ته قدرت جوړ رب توک نشووله دا الله د نعمتونو به قدری وکړو له قرآن او ساينس زده قرآن و جنگی و حربی آلات تیار کا پر ایک مہارت حاصل کا استاد نیکونو کارو دا پیغمبرانو معلم اللہ جوڑون کے داود علیہ السلام دا شانتا جنگی اسباب تیار کا ہوائی جازونا راکٹے دا تیارے کا سلیمان نو کرے دا کا آغا زمانہ کی بہترین اسلحہ دا جنگ لکوس جی دا اف سولہ یادی یا نور نو آغا سنو سلیمان علیہ السلام دا دریابی اسونو نسل کشی کری وا او دریابی اسونو نا پیدا شیو اسونو چی غر شو آغا با الو تا پاوا بانی بطلا پا مند چی بشو نو بلکل دا سلکا پاوا چیزی نو دا غزال پیدا کنا داود علیہ سلیمان نو پیدا کری درشان تجازونا جوڑ کا موٹر جوڑ کا لارے جوڑ کا ٹینکونا جوڑ کا حال انتم شاکرون قرآن وی دے قدر روکا ہے مسلمانانو مسلمان چوئی زمین دے تا ضرورت نشتے منگل خو گولے پکاری جی بچی کم پیدا کی منگل بیدینی پکار دا بی حیی پکار دا منگل پکار جی نکی دا کورو باسو اللہ پی آغا زلت راوس چی چو دے مزیت را گردی دلی نی نو دغسی بز زلیل ای او زلیل بی اللہ دے زمین گا حفاظتو کی پاکستان تباہ کی دو والا دے اللہ دا پاکستان حفاظتو کا یا اللہ دے مسلمانان حفاظتو کا اللہ دے اسلام حفاظتو کا اللہ دے مدرسو حفاظتو کا اللہ دے جمعتون حفاظتو کا اللہ دے اسلامی تنظیمون حفاظتو کا دے طالبان حفاظتو کا دے عالمانو کا اللہ دے مجاہدینو کا دے طول ختمی طول اللہ دے تبلیغان حفاظتو کا دے طول پس خلو آدھا کرلا دے ختمی حال انتم شاکرون ناگر پریخو دے حارون زمانہ کی دا سی جادات شیو باغ جوڑ کرو باغ کی ونی وی پا دے ونو باندے دے مرغو شکلون جوڑ کرو دے زرو د مرغو شکلونه سترګو کې ولکانې خې چې هغه برنا کوله سرا شنا سپین رڼاګانې وکړي باغ ته چې به څوک دننه شو دی باغ ورکه داسې دغه لګولې کرنت لګولې چې دی باغ ته به دننه شو ور باندې به پکې خو به درشل باندې دغه د ټولو برغونه به شروع شو السلام علیکم اواز به شروع په مختلفو وازونو باندې مستقبلیه چې وتلې هغه یې اوس جوړ کی کنه نو په خپل کاپې د دهلی جامع مسجد او دا شانته د تاج محل دا ګری حوض جوړ کړو داسې حوض جوړ کړی دی چې په وړي به اوبه یخې وي سړې سقر او په جمې به تودې وي ګرمې به وي څه باندې کېږي هېڅ پته نه لګي شروع کړه لټوې کته چې یو ځای ته ورسېدل هغلته څه کاڼي ګټې لګېدلې خو چې هغه یې وخوځولې بیا یې په هغه ځای کېښو یا بیا یې رابند کړې هغه سر ختم شو نډن اوبه سړې نډن تودې په خپل حال پاتې شوې داسې ایجادات یې کړي داسې ایجادات خو زموږ د نږدې وخت کې شوي دي چې د کافرو قلعه د غره په سر کې ده اوبه له د سیند نخې جوړ دي هغې له مصنوعي پیپونه جوړ کړي دي خاورې اور وہ پاگی کی پپور تخیجی وہ پکتا زور کئی اور پاگی کی وہ پپور تخیجی گرا دا چل کرا دا شانتا سلطان محمود غزنوی بیا دا چل کو دا ایجادات اوز بمن نوی پا داگا پس مالا پیپ راکا اچھے پیپ ادھر کا پپور تنخی اسے مالا سر جنریٹر راکا یا پخپل تاوان پہ کئی دا ایجادات معلوم کا چیدی ستر کا فحال انتم شاکرون نو دے داو دا ذلقرنین حال داو آتونی زبر الحدید راوی لالا ٹوٹے دوسپنی نخل کرا وړلې جوړې شې دي هلته جوړې شې دي وړې دي هلته جوړې کړې دي هغه د سری ریګستان د سری علاقې چې څه بنیاد نه نوس پنه د کمر اور جوړې بیا د کمر کړل ککانوي قانون نو به شک نه پاهي چې جوړ اوس پنه د کمر شو او جوړې کړې ته یې کړ برابرې کړې دیوالو شو تر دې چې برابرې کړه بین الصدفین په من د دوه طرفونو د غر صدف جانب ته وي صدف اصل مخړو ته چې مخ واړای نو یو طرف ته پښو یو طرف ترګم شو نو بیا دوی انفخو پوکیا شروع کای ماشینونه لګولی دي پوکیا شروع کای اوس نه جی وخت کې زمونږ انګرو سره به بنې وي دوست د سرمونو جوړ کړي او چې دکان به کاو نو سره به نه سونه غوې دا شو ولي نه به دقیقه ته شيګه سیلې بیا ته ورډول اور به ولیدا په دې عنوان باندې ماشینونه تیار کړو خلکو ته تاسو پوکیا شروع کای یا په لاس باندې او یا په خپل باندې هغه په مخ باندې ته په اور به لګیدا اور به په دیوال لګیدا حتی اذا جالهو نارن تر دې خلکو پوکی شروع کړو چکم شی ته ضرورت نہیں فہمی گی نو قرآن نے ذکر گئی ان فخو ذکر کرو دا نہیں فن فخو اگر پر ہو اگر اس تو سر نے ذکر کر یہ پوکی کا ہے نو خلق پوکی شو رو کرو تر دے چکر ہے کرا دیوال نارن بالکل اور اگر سر شی ادم او ہی تو اتونی راو لالا اڑون پدی بانے تامبا اتونی افرے دوڑا کترن طرف تو متوجہ دی تنازو تا اس تو تو اگر تو وی راو لالا تامبا چواڑو پدا تامبا نو تامبا راو لشوڑا تیار شو هغه په دیوال باندې چونې دل شروع شو او فرغ علیه قطره فمستاو دیوال پر شو نو سونه راسه د قومونو یاد یاجوج ماجوج د زرا وختونو نه پی ان یزارو چراوړی پی ظاهر شي پی نوړی زورور شي پی او سونه راسه دا پاګه کې سورن کولو نه نړول شي ان پی راوختې شي نو خلق ازه کې امن او امان راغ خلق جوړ کړو او راځي سار ماري لګیا د دیوال په جبو باندې چټي پلاسو نشنلو په جبو چټی چټی نو دیوال سورې کې غونې دی پاتې شي وې سار به پسې راځو ابس جو اوړو لکه په دغه نشي نړولې په لاسونو باندې په نو څه ذرایع نشي نړ دا څنګه جبي دا او چې هغه دیوال لوس په نسوان کې ګټي سوان کې په مخ باندې په یو ورځ کې ختم کې لګونې پاتې شي و ان شاء الله یې نیولي نو چې نیولي سبا چې راشي نو هغه بیا غ زخم راغلی ټوټ شي دا شي اړم دی اوس هم اړم دی او کله چې الله ته منظوري دراوته وخت نو دوبه سبا به ان شاء الله ختم کو نو سبا چې راشي سره به کمی نه سورنګ به وي نو راوا به وړي دنیا من کل حداب ینسلون خالق قصہ جوڑا کڑا دا اللہ پی کی سبق قرآن خدا جا لہو دکا چا غوخ را گندا غرب منڑی گی ختم بشی بل دا چ یاجوج ماجوج دا لار بندن پدی یو طرف بند کنا دا خو سپ کوٹا کی دیوار کی سار کڑی چ باگڑا کی بیزی ساری کڑی نور طرفونو تلار زاد دا غو تلری دو تنی زی دا پدو بہم لا کولن دو تبن را رے نو بل طرف برا وڑی کنا دا س ضروری دا خدا قصہ لکڑی دی خلقو خلقو را کلی کیدا ویلو ذل قرنین دا چسمی اکرولو دا مہربانی در رب میں رب فضل و کرم کو پوہ مال را کل اسباب را کری دی نو کلا چنی دیشو وعدہ در رب میں جا آواد ربی جا راشی پرون میں ویچ مانا کی فرق را دی دل تا قرم را دی کلا چنی دیشی نو اسباب با اللہ ختم کی او ذرائع دی بیدینے با لاری دی بیدینے با زادی شی دا خلق و دا از میخ دا پارا دا جال براو دی یا جوج ما جوج براو دی بلخوا با اللہ دفاع دا پار ایماندار تیار کی مہدی بودی کی عیسیٰ برشی علیہ الصلوۃ والسلام مقابلہ بوشی.